Narina mwenda ndia yetu jadovile, ende apiti ndia yetu ya buluo, ende amwambie baba Bosco anakwenda. Wende umambie mtoto yule ya bayeke, wende umambie mwenye singo ya upanga, wende umambie baba Bosco wa bayeke. Mwenda ndia yetu ya bayeke, wende umambie ule Bosco wa bayeke, wende umambie ule singo ya upanga. Kana muke kasipona bwana tumba, ni kama kinga ya sipona lapio. Voilà ma vaya, l'animou voilà j'ai voulu, l'animou voilà ma vaya. Mwambie baba Bosco wa bayeke, wende umambie ule mupika wa zenze, wende umambie ende ya kalale kwa bomba.